I tak oto minęła czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Knocking on. Guns N' Roses. Na dzień dobry. Dziś w budziku i takimi wielkimi przebojami budzimy na początku tego roku. Oczywiście zaglądając do topu wszechczasów, do zestawienia podstawowego, ale nie tylko do tego numer 23. Także tak jak wczoraj sięgamy po nagrania od miejsca 101 i dalej. No właśnie dziś zaczęliśmy od 117. Guns N' Roses. Ciąg dalszy za chwilę, ale jak zwykle o tej porze na początku naszego budzikowego spotkania piosenka dnia. Dziś Flo Morrissey i Matthew E. White w nagraniu Grease. There is a chance that we can make it so far. Flo Morrissey i Matthew E. White. Nowe nagranie, choć tak jak wcześniej kusiło mnie przy Gansach, by powiedzieć, ileż to razy słyszeliśmy. No właśnie, nowe wersje na ich płycie. Między innymi można usłyszeć także, no, nie przeróbki, ale ich wersje nagrań Leonarda Cohena. Frank Ocean się pojawia, także James Blake czy Moore. No, rzecz jasna, także pamiętamy, że już gdzieś kiedyś to słyszeliśmy. Barry Gibb z pewnością przy poprzednich nagraniach, pewnie przy tych też byłby dumny. Przy Gansach też można by powiedzieć, ileż to razy słyszeliśmy nagranie zatytułowane po polsku Pukając do nieba bram. Nasza piosenka dnia po godzinie 8.30 w porannej audycji zapraszamy do trójki. Przypomnę, noworoczny porządek z kilkoma, mam nadzieję, dla Państwa sympatycznymi niespodziankami. No i jeszcze będzie okazja do tego, by wrócić przy temacie Gansów do ich tegorocznego, niektórzy określają to historycznego koncertu, to już 20 czerwca. Z pewnością wielokrotnie będziemy cieszyć się tym faktem im bliżej tegoż właśnie wydarzenia i zapowiadając go pewnie wielokrotnie jeszcze. 12 minut po godzinie 4 wracamy do topu wszechczasów. To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy.

ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już się go nie imał. Błyn, chłopaku, błyn, błyn, niech wracaj główki, chłopaku, ty płyn. A ja tobie, waszą utopię, utopię w potopie, zarządzam pełne zanurzenie. Utopię, waszą utopię, utopię w potopie, wydrogie chłopstąpienie. La Ocha Hydro piekło wstąpienie na miejscu 119. 24 minuty po godzinie 4 przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. I tak 3 stycznia roku 106 przed naszą erą urodził się Cyceron, mąż stanu, najwybitniejszy mówca rzymski. Teoretyk wymowy, filozof, słynny ze stłumienia spisku Kalityn oraz mów przeciwko Katylinie właśnie, między innymi jest autorem poezji, prac filozoficznych i retorycznych oraz listów. Zmarł w roku 43 przed naszą erą. W 1521 roku papież Leon X wydał bullę wykluczającą Marcina Lutra z kościoła katolickiego. To było 496 lat temu. 356 lat temu w Polsce ukazała się pierwsza gazeta właśnie w języku polskim. To Merkuriusz Polski, wydawana z inicjatywy króla Jana Kazimierza, cotygodniowo w Krakowie, później w Warszawie. Przypomnijmy, że Merkuriusz ukazywał się raz, dwa razy w tygodniu w nakładzie 100-200 egzemplarzy, a trwało to do lipca 1661 roku. No i jeszcze jedna data, w 1738 urodził się Kazimierz Narbut, pedagog, filozof, PR, nauczyciel w Kolegium Nobilium w Wilnie, działacz Komisji Edukacji Narodowej, był członkiem Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, napisał pierwszy w języku polskim podręcznik logiki, rozważania i rozsądzania rzeczy nauką. Narbut zmarł w 1807 roku. To kilka dat na teraz, ale jeszcze nim na dobre rozkręci się nowy dzień, my będziemy sięgać także do muzycznego trójkowego kalendarium, a to już za niecałą godzinę. Wtorek, 3 stycznia 2017 roku, dziś Arlety, Danuty, Ganowefy oraz Zdzisława. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Składy jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Byłaś serca bicie, byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem. Marzeń moich echem, że moich ech, winem wiatrem, śmiechem. Ostatnio słońca mniej, ostatnio noce bardziej ciemne. Już nawet księżyc drań o tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. W tym jednak losu żarcze, ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem. Wiosną, gwiazdem śmiechem, gwiazdem śmiechem. Ktoś pytał, jak się masz, jak się czujesz. Ktoś, z kim rok wojny grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno mknie, gdzie spotyka mnie. Naprawdę pan Paweł podłapał nie tylko dziś, ale także wczoraj. No tak coś człowiek powie, tak jakoś wyjdzie i proszę. A pan Paweł jeszcze pyta, no tak, w Sylwestra to oczywiście szampanem. No tak, to a propos tej pierwszej setki w nowym roku. No i my sięgamy po te nagrania po pierwszej setce, przypomnę. A gdybyśmy tak nie skorzystali ze sposobności z tych państwa głosów, a przypomnę, że to teraz nagrania, które otrzymały ponad 2000 głosów każdy, no byłoby szkoda między innymi nie sięgnąć po Andrzeja Zauchę i nagranie Byłaś serca bicie. Minęła 4:30, pora na prognozę pogody. Ale to tak, rzeczywiście, Sylwestra szampanem. Napływa chłodne powietrze polarnomorskie, panie Pawle, i nie tylko. Jedynie po południu nad północną część kraju napłynie cieplejsza masa powietrza. Na razie ta cieplejsza masa oznacza, że za oknem na Myśliwieckiej -1, -2. W dzień ma być pochmurno, będzie padał śnieg, a po południu na zachodzie i na północnym zachodzie także deszcz i deszcz ze śniegiem. Na południu kraju prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej, miejscami kolejne 10 cm. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, na zachodzie i na północy w porywach do 60, a nad samym morzem do 70 km na godzinę. No i wiatr miejscami będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Do kompletu zadymki dziś też brak. Ciśnienie szybko spada, w południe ambulatoryjne wyniesie 999 hektopaskali. A na termometrach od -2 stopni na wschodzie, 0 w centrum, +2 nad samym morzem. Najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim lokalnie do stopni +4. A w dzień w Dolinach Karpackich najniższa temperatura do -5 stopni. Rozgrzewając kolejne nagrania przywołujące fantastyczne wspomnienia z topu wszechczasów, to Breakout. Thank you.

Tadeusz Nalepa, Breakout i Modlitwa. Na budziku za 25. Pierwsze państwa sygnały. Telefonicznie dziś pani Krystyna z Cisownicy. Życzę wszystkim fantastycznych wrażeń muzycznych w nowym roku i pięknie spędzonych chwil z budzikiem. Bardzo pięknie dziękujemy. Pierwszy sygnał telefoniczny SMS-owo. Dziś pan Kazik życzy wszystkiego, co najlepsze na ten nowy rok. Z pozdrowieniami z Opolskiego, gdzie -3 pada śnieg i jest bardzo ślisko. Te gorące pozdrowienia zasyła Kazik na nowy rok. Pięknie dziękujemy. I jeszcze mailowo dziś, ależ ciężko wstać, kiedy wszyscy sobie jeszcze śpią i takie nuty w tle. Kołderka dziś pewnie waży 100 tons i nie chce się odkryć. No to pani Kasiu z Krakowa chyba żadne odkrycie, ale jednak mam nadzieję będziemy wspierać tą fantastyczną muzyką z polskiego topu, przepraszam, z topu wszechczasów, z topu miedzi, z topu cynku, ze złotych nagrań, tak czy inaczej po pierwszej setce. No jak nic, wszystko się kojarzy. Trzy szybkie za nami. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. Jak zwykle o tej porze powinien być budzikowy alfabet. No to może zagramy tak jak wczoraj, także SMS-ową 71335. Odpowiedzią prawidłową, no tak wszystko wywrócone do góry nogami, niech i alfabet też będzie. Podam odpowiedź prawidłową, a państwo dobiorą sobie nagrania do tegoż właśnie. Nagrania z topu wszechczasów z 23. jubileuszowego zestawienia trójkowego. Na miejscu 122. Dorosłe dzieci i Turbo. kłamali, że na wszystko jest czas. Powtarzali, że nie wierzyć to błąd. Przekonali, że spokojny jest dom. Obmierzyli każdy uśmiech i grosz. Wyznaczyli niepozorny nasz los. Nie zostało pominięte już nic. Tylko jakoś wciąż nie wiemy jak żyć. Za 11:05. Spanie nie jest moją dobrą stroną. Pozdrawiam pan Karol, licealista. Pięknie dziękujemy także żeglarzom. Państwo Jurek i Marysia są z nami. Bardzo gorąco pozdrawiają. Pan Wojtek z Gdyni również wita świątecznie i najlepszego życzy w budzikowym gronie. Maruda Moroder też w dobrej formie. Bardzo się cieszymy, odsłuchujemy. No i muzycznie, bez zastrzeżeń. To bardzo nas cieszy. Pani Aga z Krakowa o tym, że obudził zegar biologiczny, ale człowiek jednak, mimo że do pracy na późniejszą godzinę, głodny topowej muzyki. No to życzymy przyjemnego odbioru. Pan Piotr z Radomia, choć pozdrawia z Warszawy, za oknem dwójka z prefiksem, za to trójka na uszy, do przebiegnięcia czwórka. No i te cyferki jakoś tak pięknie się ułożyły. Pani Kasia, wiejska korespondentka, też jest z nami. Na Mazurach trochę zimy, ślisko i ciemno. Jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność. No i życząc Państwu przyjemnego odbioru, sięgamy po kolejne nagranie z tej setki po topie wszechczasów. Na 123. Phil Collins. see that she's been there. Probably been moved on from every place, 'cause she didn't fit in there. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, it's just another day for you, you and me in paradise. Just think about it. Think about it. It's just another day for you and me in paradise. It's just another day for you and me in paradise. Paradise. Paradise. Ooh, just think about it. Niedospana pani Marzena pyta, czy ktoś słucha Budzika na Grenlandii. Nie wiem, nie wiem, być może. Sygnałów nie mamy, na pewno mamy sygnały od pani Ani z Perth, która gorąco pozdrawia po świętach z fajnym odpoczynkiem. Pozdrawia ciepło pani Ania. No, Perth to wiadomo i Helena ma też swój tam park narodowy. Z nie tak odległej Nowej Zelandii, no, z perspektywy Australii to oczywiście nie tak odległa Australia, Nowa Zelandia i pan Marcin, choć tak naprawdę już w Polsce pani Ewa i pan Piotr jeszcze zza Wielkiej Wody gorąco pozdrawiają. Pięknie dziękujemy. On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij mur od zęby krat, zerwij kajdany połapak, a mury runą, runą, runą i pokrzemią stary świat. Wyrwij mur od zęby krat, zerwij kajdany połapak. Na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, klaskali w rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał i ciążył w łańcuch, zwlekał świt. On wciąż śpiewał i grał. Wyrwij mur od zęby krat, zerwij kajdany połam pat, a mury runą, runą, runą i pokrzepią stary świat. Wyrwij mur od zęby krat, zerwij kajdany połam pat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Aż zobaczyli, ilu ich poczuli siłę i czas, i z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami miast. Spalali pomniki i rwali próg. Ten znali, ten przeciw nam, kto sam, ten nasz najgorszy wróg.